آقا خدایی نکرده در نماز سستی کردی، در روزت سستی کردی، در حجابت سستی کردی، دل پدر مادر رو شکستی، حق و ناس به گردنت اومد، این آخرین مهلت را به قول جوونا دقیقه 90 را، این آخرین مهلت رو از دست نده. مرحوم حکیم بیدابادی خیلی مرد بزرگی بوده، کسی است که روم الله حسین قلی همدانی اثر گذاشته، این دیگه شوخی نیست. حکیم بیدابادی کیه؟ این حکیم بیدابادی میگه وقتی در دوره صفویه در اصفهان بودم، درس میخوندم، درس میدادم، یه عصری بود توی مسجد نشسته بودم، دیگه انقریبه که آفتاب غروب کنه، دیدم یه کارگر بنا که بدنش هم گچی بود، معلوم بود کارگر گچکاریه، اومد یه 4 رکعت نماز ظهر و 4 رکعت نماز عصر رو دست پا شکسته تونتون خوند و سلام داد خواست بره. من صداش کردم گفتم آقا جون بشین، این چه جور نماز خوندنه؟ این موقع آفتاب داره غروب میکنه، اینم با این تندی خوندی داری میری؟ برگشت یه نگاهی به من کرد، حکیم بیدابادی به اون عظمت که اگه وقت باشه بخوایم بگیم اینا کی بودن خیلی حرفه. حکیم بیدابادی میفرماید این کارگر گچکار در اون عصر تو مسجد یه حرفی به من زد که همه درس خوندن هام یه طرف، اون حرف یه طرف. چی بود؟ و برگشت به من گفت که آقا من بنده خدام ولی کارگر یک کارفرماییم که وسط روز به من اجازه نمیده، من این آخرین وقتی است که الان اجازه دارم، لذا دست پامو شستم با عجله اومدم اینجا به خدا بگم خدایا من طغیان نکردم، بیشتر از این امکان نداشتم، حالا شما اونقدری که امکان داشتی بندگی کردی. خیلی حرفه. میگه اومدم بگم خدایا یاغی نیستم، طاغی نیستم، اگر سستی کردم شرایطم اجازه نمیداده. این 2 شب اون آخرین لحظاته که بیایم در خانه خدا بگیم خدایا من اگه یاغی بودم که نمی اومدم اینجا گریه کنم، من اگر طاغی بودم که نمی اومدم قرآن بسارم بالا سرم الهی العف بگم، ولی قبول دارم سستی کردم، حالا میخوام بیام کمکم کنی از حالا به بعد بنده خوب بشم.